Loro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون سورة مائدہ لسی سیواو پدے کی بیان د سلور و مسلو یو مسلہ حرام اغدی چاللہ حرام کری دی دویو مسلہ حلال اغدی چاللہ حلال کری دی دریو مسلہ نظر و نیاز او منخت د مخلوق پنمبان مپیش کوئے او سلورم نظر و نیاز منخت دا اللہ پنمبان پیش کوئے دا سلور مسلې د صورت مقصد دا او صورت لسیسیو اول ایسکه دا پنځه آیاتونو په دې پنځه آیاتونو کې بیان د سلور مسلو حرام غدي چاله حرام کړی دا سلور مسلې کې مې چې بیان شوې بیا دوی مېسا یو لسم آیات پورې او پدې کې بیان د امور مصلحه مومدو للمبلغ درې میسان لسم آیات پورې او پدې کې مثال دا خلکو چاغې وعده ماته کړې او سلورو میساج پګښتم آیات پورې پدې کې مثال دا خلکو چاغې سستی کړو په الله په دین کې پنځم میساج سلوختم آیات پورې او پای کی جزا او سزا وا سلوختم آیات پورې دا پنځم ایس شروع وا او پدې کې دا ذکر کوي چې ډېر ذاته مکوا پشان د قابیل او ډېر سستی مکوا چې د خپل ځان بدلم نشي اغسته پشان د حابیل او چا چې ظلم کړي چا چې ذاته کړي نو داغه سزا قرآن ذکر کړی دا غیل دنیا او آخر کې سزا ملاو دا داغه بیان کړي پدې ها اسکه نو مخکې سزا ذکر کړه چې قابیل قتل وکړه خفاس بها من النادمین هغه پخیمانه شو تاوانی شو تباہ او برباد شو دا خلکو سزا ذکر کړه چې هغه د الله او د پیغمبر خلاف کړي زمکه کې فسادونه خورې نو قتلونه کړي حرام ته حرام نه وي حلال او د الله ته حلال نه وي خداغه په بار کې سزا ذکر کړه ايو قتلوا او يسلبوا چې بلې ملم کو مالم ته واغستې دو نو په قتل دکړي شي وی وجه خپمال قادر نشه پاغستلو صرف وی وجه نو ناغا با قتلو لیشی بلداسیو چه مالیم تیواغستی دا لوٹیم که و ملیم که نو دا وجلو نا پس با آغا پسو لیکلیشی او یو سلبو او تو قد دا عیدی و عرجلو هم من خلاف چه صرف مال تیواغستی دا ڈاکه اکلا نو سزا داوا چلا سن او خپل اداري کړشي او سلورم سزا داوا چهراده کړي وا ځان تیار کړو د بل د وجلو د ډاکی او د شوکي او د غلا د لوی فساد او غلا خلاصې بر نشو نه په وجلو نه په غلا نو او ينفو من الار اگر دا غزم کنه او شلل شي دا خود د دنیا کې رسوایی شو او دیل باخر که اللہ لوی عذاب ورکی زکر دا فساد دروازه دی کولاو کلی سوک چه فساد دروازه کولاوی و فسادو نکی دا اغی قرآن دا سزاگانی بیان کری زی پزی ہو یو انسان توبه اوخ کلا نو توبه اوخ کلا نو دا اغا مافی اللہ غطا کئی او اللہ با اوتا مافی او کی اوز دا دی پنزشتم آیات نا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلہ. نننې سبق زمنګا 25 آیات نه شروع کیږي. اوس ترغیب ورکی اعمال صالحه او تا چې د الله نه او یریږي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلہ. اے مومنانو او یریږي د الله نه 25 سه شروع وا. اے مومنانو او یریږي د الله نه وابتغوا الیه الوسیلہ او لټوي الله ته نزدېکت په نیکو اعمالو. الله ته نزدېکت او لټوي په نیکو اعمالو. وجاهدوا فی سبیله او جهاد وکړي په لار د الله کې. دا الله په دین کې کوشش وکړي. دا الله دین زده کړي. دا الله دین مخلوق ته بیان کړي چې حرام او حلال خلکو پیژني. تا کوشش وکړو خلق بخا مخا حرام او حلال پیژني او کتا کوششونو کو نو خلق حرام او حلال کله پیژني. وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. خاما چې شبتا سو کامیاب. کامیاب دي کړي چې د الله نه او یریگا. کامیاب دي کړي چې الله تا نزدېکت او لټوا نیک عملو کا. کامیاب دي کړي چې د الله په دین کې کوشش وکا حرام او حلال خلقو ته بیان کا. وسیله دا ستوي. وسیله سمانا دا وسیله وایستا. اول د احناف کتابونو وګورا چې وسیله وایستا. مدارک د دې آیات لاندې ذکر کړي. الوسیله تو هی کل ما يتوسل به ای يتقرب به من قرابه. وسیله ستوای هغه شی چې الله ته به سړی نږدې کیږي. چاغم من فعل طاعات و ترک المعاص و ترک السیئات. د نیکو کولی او د بدو پر خودلی. هغه شی چې د بدو نه ځان بچ کوا او نیکی کوا دې ته وسیله وای. تعریب د وسیلی الوسیله تو من فعل طاعات و ترک سیادت وسیله وینو. دارنګی جلالین هم دا معنا کړی دا. اصل وجه دا ده چې د وسیلی معنا لغوي سره او د وسیلی معنا شرعي سره. اول من په دې ځان پوه کو چې د وسیلی معنا لغوي او د وسیلی معنا شرعي سره. زمون په باره کې بعض خلک دا خبره کوي چې دوی وسیله نه مني. مزه په وسیله ان شاء الله تفصیل کوم. زه د وسیله لفظ کلاوم. زه د وسیله معنا لغوي اصطلاحي کوم. د وسیله اقسام بیانوم. بیا ته وګوره چې وسیله زمانه مو کنه منم او کومه وسیله موږ منو او کومه نه منو. یو خاص پروپاګاندی دی نه دلیل وی نه ځان پوه کول وی وسیله نه مني. دوځه قران د وسیلی بیان یو د سورته مائده 35 نمبر آیات کې کوي. یو د وسیلی دویم ځای سورته بنی اسرائیل کې راځي چې د وسیلی ذکر. وسیلا په اعتبار د لغت سرا په سلور قسمه ده. معنا لغوی د وسیلی سلور معنی دي. یو په معنا د قربت او نزدېکت سرا. دویم د وسیلی معنا د حاجت. دریم د وسیلی معنا د رغبت او شوق. شوق او مینا. او سلورم د وسیلی معنا دا یو خاص مقام په جنت کې. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی چې کله بانګو شي نو د بانګ نو رستو تاسو هغه دعا وایې. وسیله یو خاص مقام ده په جنت کې زما د پاره وغواړی. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدن الوسیلة والفزیلة. لده بیان رازی. نو وسیلہ یو خاص مقام دے پا جنت کې. نو د وسیلی سلور معنی دی په اعتبار د لغت سره. یو د وسیلی معنا دا رغبت شوق، دیم د وسیلی معنا دا محبت او مینا، دریم د وسیلی معنا دا حاجت، سلورم د وسیلی معنا دا یو خاص مقام په جنت کې زما د پاره غوښتل. دا سلور معنی په اعتبار د لغت سره دی د وسیلی. بعض خلک نه په معنا لغوي پوهیږي نه په معنا د اصطلاحي پوهیږي، او را بشي چې وسیله نه مني او وسیله نه مني. الکه ته وسیله وستا د وسیلی اول ماته احکام بیان کا، د وسیلی اقسام بیان کا. روح المانی شپغم جل پدې دې یو سل 26 صفحه کې ذکر کړي، تفصیل کړي. هغه وسیلا چې کم خلق بزوات فاضله ذکر کړي، لیس فیات التوسل بالذات، وسیله په ذات سره نشینی وې. لداوی بزوات فاضله، د زوات فاضله معنی سره لدا شاه چې د وسیلی لغت کې دا سلور معنی دی. اوس په اعتبار د اصطلاح سره د وسیلی معنی سره، اصطلاحي معنی د وسیلی، اقسام د اصطلاحي معنی د وسیلی، من فعل الطاعات و ترک المعاصی، کول د نیکو او پر خودل د بدو. د وسیلی دولس اقسام دی په اعتبار د شریعت سره. یو وسیله باسماءه و صفاته، یو د وسیلی قسم ده الله دا وسیله لټول په نومونو د الله، په صفاتو د الله. د الله نوم الله ته وسیله کا، د الله صفات الله ته وسیله کا، او دا دواله صفات او اسماء د رب العزت قران او حدیث سره ثابت دي. ولله المثل وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، خاص الله لا نمونه دي خسته خسته، نو چې د الله نمونه خسته دي نو فادعوه بها، روبلي الله لا پاغ نمونه باندې، پاغ نوم باندې الله روبلا. دارنګیا حدیث کې چرازی د حضرت عبد الله بن بریدا غریوات چرازی د خپل پلان نه چاوی سمع رجلن اغده دعا، اللهم انی اسألوک بی انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد. دعا دا اللہ نا پوسیلہ دنم دا اللہ پیسم اعظم سرا. نداهو ابو داود کی روایت راضی، ترمذی کی روایت راضی، او سیانت الانسان کی داغه تفصیل را کوي بیا محمد بشیر شاہ سوانی. نیو دا وسیله هم منو. دویم د وسیلی معنا دا وسیله بل اعمال صالحہ، نیک عمل الله ته وسیله کا، داوم شتا نیک عمل الله ته وسیله کول، او دام ثابت دی قرآن و سنت سرا. یو قرآن سرا دی دو آیاتونو کی ثابت دی، وابتغو الیه الوسیلہ، ولٹوئی اللہ تنزی کتا. او دیم دی صورت بنی اسرائیل آغ آیات دو وسیلی بارکے، ناکو قرآن سرا ثابت شا. ا حدیث راضی د حدیث غار بخاری کی چار روایت راضی، اغا غار پاغا غار کې چادرې کې سروانو، یو غار ته د نشوی د پاره د آرام، اغار خله بند شوی دا د راوته دی نشو. هر یو خپل عمل وسیله کې راځي، خپل بل عمل به وسیله کو. یو خپل عمل وسیله کوي د مور او پلار خدمت، بل خپل عمل وسیله کوي چې زما د ترلور وا او د بده اراده مې وکړه او قدرت راځي. بل خپل عمل وسیله کوي چې زما سره یو مزدور مزدوري کوله، او زما د خلاف راغې پاغه مزدوري ما کندک د ګړو پاغه پوره کو، و مغسی کندک د ګړو اغه درې قسمه اعمال د بخاری چ راځي نو خپل عمل وسیله کړو هر یو خدمتو بل د بدین ځان بچ کولو بل د مزدور سره احسان کولو نو دا هم قران سره ثابت دی خپل عمل وسیله کا چې ما د دیندارو خلکو تعاون کړو یو ځای کې بن شوی گیر شوی تکلیف راغې ویا الله چې الله ما ستاد کتاب باندې خرج کړو په داسې یو موقع کې چې راغلی و الله ما ستاد کتاب د پاره ډېره قرباني ورکړی و ما نه چرې نو قضا شوی الله نو دا خپل عمل وسیله کولې چې بل عمل نشي وسیله کولې دریم د وسیله قسم وسیله په نبی علی السلام باندې تصدیق د پیغمبر پر رسالت په ایمان داغ باندې په نبی علی السلام پر رسالت تصدیق چې زه پیغمبر منم چې دا د الله رسول دی زه پیغمبر منم او پاغه می ایمان راولل په پیغمبر ایمان راولل د پیغمبر پیغمبري منل دا یو عمل دی دا یو تابعداري ده او داغه نصرت کول په ژوند کې ها او پس د مرنا دا خبره منل نو دا د پیغمبر دا مې خپل عمل دي ستا په پیغمبر باندې ایمان راولل نو دا مو وسیله شو سلورم قسم وسیله به دعای نبی صلی الله علیه وسلم فی حیاتی کفان د نبی علیہ السلام نه دعا غختل په ژوند کې چې پیغمبر ما ته دعا وکا اواره دعا د نیکانو بندګانو مغتل شي په ژوند دا پس د مرګ داغه نه دعا نشي غوخته که پس د مرګ نه دعا د پیغمبر نه جایز وي د قبر نه نو حدیث کې چې راځي اللهم انا کنا نتوسل الیک بعم نبینا بیا وسیله ولی د نبی علیہ السلام پتر باندې نسی که په بل په وسیله کار کړي که په نبی علیہ السلام خو موجود دی ته وی چاغه ژوندې دی قبر کې نو چې پیغمبر ژوندې دی داغه په وسیله کار کیږي نو داغه تر ولی بیا وسیله کې رورا داغه په ژوند باندې داغه نه دعا غختل داغه داغه دعا ستاد پاره دا عبادتو ا دعا مخل عبادت نو دا په ژوند کې داغه نه دعا غختل او علاوه غا دعا چې زما د پاره پیغمبر غوښته و نه خوستا عبادت ته نو دا زو وسیله کوم الله ته هم جایز دي پنځم قسم دعا د وسیله دعا د الله نه په نسبت د دعا چاته بندګانو د الله ته انبیاء علیهم السلام ته دا هم جایز دي اللهم رب جبريل اے رب د جبريل اے رب د میکائیل اے رب د اسرافیل اے رب د موسی اے رب د حضرت ابراهيم عليه السلام په دعاګانو کې ها نو دا خدا الله نو دعا ده خو په اضافت د اسلام هغه رب چې موسی عليه السلام دې په بو کې بچ کړو د دشمن نه بچ کړو هغه رب چې ابراهيم عليه السلام دې پور کې بچ کړو هر هغه رب چې عيسو عليه السلام دې بچ کړو نو هغه رب ته زما الله څنګه چې داږي بچ کړو نو الله ما بچ کا لکه په دعا کې او سره وي اللهم رب ابراهيم و موسى و عيسى و داوود و محمد صلى الله عليه وسلم یا وی اللهم رب ابي بکر و عمر و عثمان اے غرب د ابو بکر چا غار کې بچ کړي اے غرب د عمر د عثمان د علي نو دا دعا د الله نه ده خو په نسبت او په اضافت د انبياو نیکانو ته هر خلق چې تا بچ کړي دا غي رب نو زم عام رب دا پنځه قسمه د وسیله شپغم قسم د وسیلی التوسل بالصلات علی النبی صلی الله علیه وسلم وسیلہ په نبی علیہ السلام درود ویلو سره نو دا ستا عبادت دی ځکه یو ځل درود ویل چې څوک وې نو الله باغل سره رحمتونه را لېږي نو الله غا درود ما چې په پیغمبر ویلو او داغه چې سوره ثوابونه دي زاغه ثواب او خپل عمل ته وسیله کوم جما په نبی علی السلام درود شریف ویلو دا غا درود شریف وسیله کوم تا دا نو دا شپق قسم وسیله رو را جائز ده. یو د الله په نومونو الله ته وسیله، نیک خپل عمل وسیله الله ته، نبی علیه الصلات و سلام بان ایمان رول الله او داغه پیغمبري منل دا یو عمل لستا دا الله ته وسیله کا، او د نبی علیه السلام نو دعا غختل دا ستاد بار عمل له هغه الله ته وسیله کا، الله ته وسیله کول دا الله نو دعا غختل په نسبت د نیکانو بندگانو، اے رب د جبرئیل، اے رب د میکائیل، اے رب د انبیاء علیه السلام چې دا غی امداد دکړي نو زمامو قدم جایز ده. او هغه درود شریف په نبی علیه السلام ویل دا خوستا عبادتو، نو هغه درود په پیغمبر چې زما عمل له الله زغه وسیله کوم، دا شپق قسمه وسیله جایز ده. او شپق نور قسمه وسیله چې زه بیانوم هغه جایز نه ده. اوم قسم د وسیله دا ده، یو سړی وی په دعاګانو کې اللهم انی اسالک بحق فلان عبدك او بجای او حرمتی او نحو ذلک، یا الله ز سوال کوم ستانه په حق د فلانی بندا، په جاه د فلانی بندا، په حرمت د فلانی بندا، به برکت فلان. لکه یو سړی وی هازه وسیله بحق الانبیاء والاولیاء وبحق البيت والمشي الحرام مکرون، دا مکروه تحریمی دی. دا اکل یو سره وی اسألوکا بحق فلان وبحق انبیائکا ورسولکا وبحق البيت الحرام والمشي الحرام، څنګه چې شرع عاقیت طهاویه کې ذکر کړي دا قسمه الفاظ په دعاګانو کې ویل، او الله ته وسیله کول دا حرام دی، دا قسم الفاظ حرام دی په دعاګانو کې ویل، یا بحق انبیائکا وبجائکا وبولیائکا ببرکت اولیائکا، دا دعا کې من دی، دا قسم وسیله حرام ده. اتم قسم سوال کول دا لانا او دا لانا دعا غختل بغیر د قبرونو د پیغمبرانو د نیکانو بندگانو، د پیغمبر قبر سره د نیکانو بندگانو قبرونو سره ولاله، د انبیاء علیه السلام قبرونو سره ولاله، او دا د عقیده ده چې ان دعا اند القبر مستجاب، چې دعا د قبر سره خه قبلېږي. نو دا اتم قسم سوال او دعا د الله نه د قبرونو د نیکانو بندگانو سره ولاله، په دې عقیده چې د نیک بندا د پیر بابا قبر سره خوا کې، د میاګل بابا قبر سره خوا کې، د کاکا صاحب، د عزت جی بابا، د بر امام، د داتا صاحب، د سخی بابا، د حاده پیرانی پیر، د دې زیارتونو دربارونو قبرونو سره خوا کې دعا خه قبلېږي، په دې عقیده دعا التغالی ان دعا عند القبر مستجاب. نو دا قسم دعا دام ناروا ده، دا د بدعات او نظر اورا، دا هم حرام او ناروا دي. نه هم قسم وسیله یو سره اي يقول عند قبر نبينا وصالح يا سيدي فلان ادعو الله او نحو ذلك، یو سره دعا والی د نبي عليه السلام د قبر سره، یاد یو نیک بنده قبر سره، لکه ما چې دا نمونه واغسته ده، اي فلانيا، اي پیر بابا، اے بیا ګلو بابا، اے شهیدا، اے پیریا بھائی، دعا وغاله زما د پاره د الله نه. نو غیر جائز دا دو قسمه دعاګان جائز نه دي. و انهما من البدع التي لم يفعل السلف، دا دواله داسې دعاګان دي چې دا د بدعات نه دي. یو سلف صالحین دا قسم دعا او وسیله د الله نه نه طلب کړي. وَإِنْ كَانَ السَّلَامُ عَلَى الْقُبُورِ جَائِزًا، اگر چې سلام په قبرونو جائز دی، خود قبر سره ولاله او ته دا دعا خه قبلېږي، د نیک بندا او د پیغمبر د قبر سره ولاله، نو یاد ساته دا دوه قسمه ها دعاګانې غختل دا د بدعاتونه دي. بدعت څه ته وي؟ بدعت دی ته وي چې دین کې نه خلک کوي او روا ته وي. بی دال عین کی معنی دا ناشنا دا، دا پا دین کی ناشنا سیز دے، پیغمبر نه دی کړي صحابه نه دی کړي او ته کې او د مبتدی چې څوک دا نوې کار په دین کې کوي او پیغمبر صحابه نه کړي نو دا داسې انسان د پاره به قیامت کې شفاعت نه کیږي چې داسې قسمه وسیلې څوک هداغه دا کیدی چې د نیکانو قبرونو سره دعا خه قبليږي د انبیاء علیه السلام د قبرونو سره دعاګانې خې قبليږي د داسې او دعاګانې یلته غواړي نو د داسې خلکو شفاعت به قیامت کې پیغمبر پاک نه کوي نو دا چې ته وسیله لټې په دې طریقه چې د دعا خه قبليږي خو غواړي د پیغمبر د شفاعت نه محرومه کیږي او د شفاعت په ځای به د سبا قیامت کې خیره کوي ها فسوق اللهم یا الله ته تباکه چې نوې کال جوړ کړو زمانه رستو لسم قسم د وسیلې دا واره د وسیلې نه مني اي يقول عند قبر نبي نو صالحين یو صالح وي د قبر د پیغمبر سره یا د قبر د یو نیک بنده قبر سره یا سيدي فلان او فلانيا او پیر بابا ذکر دی هغه خنوم نه دی غسې سیالت النسان محمد بشیر شاه سوانی د هندستان یو عالم دا کتاب لیکلې ده او د وسیلی د اقسام په کې دا غسې ها دا نوې چې فلانیا نومي کاغذ ته به خدای زمانی سره به خلکو وی چې دا خو ملا ها فلانه یادې بری امام ده کاغه عزتجی بابا ده کاغه پیر ابا ده کاغه پیر بابا دی کاغه داتا سیب دی کاغه ار یو سوک دی کدا کراچی والی دی یار سوک چی خوچستا سوک کلی و محلوک خلق کاغه تاواز کئی او دیوی اشفی مریضی او فلانیا زما بیمار لشفا ورکا وکشف عنی قربتی او فلانیا لرک زمان مصیبت زمان زما مصیبت زمان لرکا وغیر ذالک او دینا لو نور مصیبتون لرکا و هاذا شرک جلیون دام دې شرک کارا داسې قسمه وسیلا چې د پیغمبر قبر سره ولاله د نیک بنده قبر سره ولاله اوې زمانه بیماری لري کا زمانه تکلیفونه لري کا نور حاجتونه زما پوره کا و هاذا شرک جلیون نو دا شرک دې احکارا دا احکارا شرک دې ورورا دا قسم وسیله د شرک را چته وی د پلانې بابا قبر سره زم بابا وسیله کومه آلته دوره کاته موږ کوم نو دا د شرک عقیده له وځ خپل خوا غدا او مشرک چې دی رستو دا غیزه صداخم یو لسم قسم وسیله یو لسم ایدو غایبا او میتا عند غیر القبور یا سید فلان دعا غوالی دلرینا چې غایب دی دعا غوالی دملا غیر د قبر دا غینا قبر سره ولان نه دی لکه زه د دې زینه आवाज کوم هغه پیرانو ته چاغې ژوندۍ دی خو غایب دی ها لولوی پیران شتا خلکو ته سجدی کوي خلکو ته رامدد شوی بې ایمان الله سونه خپې ول خلې هغه د आवाज کوي په تکلیف کو او پیر فلان یا اگر که ژوندۍ دی خو غایب دی یا ملي د आवाज کوي او خداګه د قبر سره نه دی ولال لکه زه د دې زین आवाज کوم پیر بابا ته زه د دې زین आवाज کوم پیر یا بیتا ستاسو علاقه کې سوق دی ها سار بابا ها یا سار بابا یا حضرت جی بابا یا بر امام او حضرت جی دا आवाज کې داګه د قبر سره نه او دعو الله دعا وغال از ما دا پرد اللہ نا فی حاجتی فلان پا حاجت فلانی کے زما دا حاجت دے چی منگائی جاتا شوی دا تیر مرابانی گران شو عرش گران شوی دے نو زما دا پارا دا سوالو کد اللہ نا چی دا منگائی ختم کی نو زائمن انہو یعلمو علم الغیب د ګومان کوونکې په دې چې دا پویږي په پټو سيزونو باندې د قبر نن نه ده د دې زینه او تاواز کې خدا دې عقیده ده چې زما دا خبر هغه ته رسیږي زما دا خبر هغه اوري ويسمعو کلامو او اوري دې خبر ده دو فی کل زمانن په هر یو زمانه کې و مکانن په هر یو ځای کې ويشفع له في كل حين واوان او دې شفارس کې د بندر پاره په هر یو حال کې په هر یو وخت کې فهذا شرک صریح دا شرک د احکارا صریح شرک دی د قبر سره ولاله او دعا دا غنواله دا دې کیدره چې دی او لري راسیږي او تکلیف لري کولې شي نو هم شرک دی قبر سره ولال نه او لره نوازونه ته کې ها زکدي نه یو سره اولیاء او توازونه کې او میا ګل بابا او فلانی بابا په هر یو زمانه کې په هر یو وخت کې دا دی عقیده دا چې دې را رسیږي او دې پویږي او زما خبره اوري فهذا شرک صریح دا شرک د احکارا ولی په پټو سيزونو خبردار دا صرف او صرف سوګ دی یو الله دی او دا تا مخلوق وګاله اولیاء دی وګالل انبیاء دی وګالل نو دا الله هغه خاص صفت هغه تا بندل ورکو نو چې بندل دی هغه صفات ورکلو نو بنده دی دا الله سره شریک کا نو ته مشرک شوې دا کار د شرک شو او د مشرک د پاره سزا جهنم دی او دولسم قسم دام د شرک دی اخیری د وسیله دولسم قسم یو سره دعا غواړي ای يدعو غائبا او ميتا عند غير القبر دعا والد غائبنا دعا والد ملنا خو بغیر د قبرنا قبر سره نه ولار لکه دې دې ز आवाज کوم او فلانیا او فلا او سيدي فلان او فلانیا ايش في مريضي خلق आवाज کوي کنه و پیر بابا هرغه پیر بابا سش چې دا کرونا وایرس لري کړی وای کنه افلانه بر امام سشو پلاور کې چې کرونا وایرس سی وادي نو په کار چې لاور کې هوغه موجود دی کرونا لره کړی وای کنه اشفی مریضی شفا ورکا زما بیمار تا په کرونا وایرس بیمار دی شفا ورکا بنیر کې مشتا نو چې کرونا وایرس شته پیر بابا خوشته په کار چې هغه لری کی کنه پیغمبر کې شته اصحاب بابا شته په کار چې هغه لری کی کنه حسن کې شته پسن کې ډیر زیارتونو او دربارونو دی په کراچۍ کې پاغه سمندر چې په موږ باندې وروړي دا وسنوونه دي ها با کراچۍ کې چې خلکو نولي هم هغه عبد الله شاه غازی بابا او چې جوړ کړی و نو په کراچۍ کې چې دا شي زیاته کرونا وایرس او عبد الله شاه غازی ته आवाज وکړ کنه چې عبد الله شاه غازی بابا موږ له کرونا لری کې کنه اشفی مریضی شفا ورک زما بیمار تا دو کرونا بیمار دے وقضی عنی دین او لرک زمان قرضا وحب لی ولدن او بخمات بچے چه دا چا بچی نشتن او بچی تی او غالی اطال بچی درکرم ورزقنی رزق راک ماتا وغفل لی او بخنو کماتا اے داغه دا قبر سر والان ندے لرن او تاواز کئی او عبداللہ شاہ غازی بابا او پیر بابا او حضرت جی بابا او بری امام بابا او پیر بابا او پیراوے او بیاگل بابا او بادو بابا او اصحاب بابا زما بیمار سی کا کرونا او ترسے دلے زمان قرضے لرے کا مال بچے را کا ورزقنی وحازا ایزن شرکن داہم شرک دے دادری قسم آخری د شرک دی یو قبر سره د پیغمبر او د نیک بنده ولاله واز استاد قبر لدا غلم زما بیمار صحیح کا ها تکلیف زمانه لری کا دام شرک دے او دا غپنوم علاله کې منخت کې نظرونو اور کې ال د ولاله او ګډو چيله او پیسه د قبر سره لاله او د قبر نوازونه کې غتا دام شرک دے او د قبر سره ولال نه او غائب تا آواز که اگر که جون دیره پیران جون دیره او غائب دیه او تا آواز که چاگر آرسیگی یا ملی تا آواز که بغیر د قبر نه قبر سره نه او دلر نه او تا آواز که دادی اکیده ده چه ده پوییگی او آوری زما خبره دام شرک ده یا دو یا ده قبر سره ولان نه او آواز که اغتا چه ده زما بیماری لرکا زما قرض ختم کا مال نوکری را کا مال بچی را کا مال لخت جنی را کا وی پیر بابا لازم چې لخت جنی را کی ها پدی عقیده کلار فهازا ایزن شرکن دا هم رو شرک دی دا سیم قسم شو دولس دا دولس قسمه کې آخري درې قسمه د وسیلې دا شرکو ورپسې درې قسمه حداد سو دو قسمه ورپسې دینه مخ کې دا د بدعاتونو او دینه مخ کې هغه یو قسم هغه حرامو نو شپږ اول قسمه د وسیلې جایزو او دا ورستنی پشپگو اول کی حرام دو ورپسی بدعاتو ندی بدعات چه شفارت به پیغمبر پاک نکی او دری اخیری اد شرکیاتو ندی وسیله او چا چه دغه وسیله الله له اولو ټوله چه زبا نیک بنده وسیله کم او هغه به زما ته پاره الله تویز کچاغه پویگی نو دې مشرک شو او دا کار د شرک شو او د مشرک سزا قران ذکر کړی دا دوځه سورته نساء کې الله وي ان الله لا یغفر او یشرک بی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء الله وی مشرک تبخنن کوما کپدی شرک د دنیا نه لال چې بابا وسیله کی او بابا را رسیږي او بابا پویږي زما د حالت نه خبر دی بیماری لره کوي بچی را کوي قرضې لره کوي په دې یقین انسان د دنیا نه لال نو یا ساتاغت شر الله بخنه نه کوي انه من یشرک بالله فقد حرم الله علی الجنه او مشرک چره الله وی چا چې شرک کو زما سره نو جنت پاغه حرام دی او ها حرم الله علی الجنه و مأواه النار او زیداغه دی اور کدا سی عقیدی والے یو انسان هر قسم عمل کوي ک زنانه یو ک سړی نو قران داغه په بارک ویل دی ولقد اوحی الیک و الذین من قبلک لئن اشرکت لیهبطن عملک ولتکونن من الخاسرین پیغمبره تا ته وای کوما ستانه په خوانون بیا اوتم وای کوما کله انسان دا کی دادا لا دا چې کمه ما پیش کړی دا درې قسمه د وسیلې دا شرک یو کو یا ساته دا هر قسمه عمل تبا دی پیغمبر خو شرک نه گاو ذکر د پیغمبر مراد ته نومت دی ما او تا یورورا ولو اشرکو لحبتان ما کانوا یعملون قبل فرض و تقدیر دی خلکو شرک کړي وي نو دا غي عمل بعد هغه نه برباد شوی وو نن دی منځونم کوي روجیم نسی زکاتونه مور کوي خیراتونه م کوي نوافلم کوي او په دې عقیده کې چې هغه رحمت کیږي او بابا وسیله کیږي کله داغه خاورې سټي کله داغه مال کې سټي کله هغه په خبر باندې پریوږي کله یو شی کله دا بابا وسیله کدا دی عقیده چې بابا را رسیږي دا دی عقیده چې پیر فقیر زما دا خبره اوري او زما خبره الله ته پیش کوي نورورا دا د شرک عقیده ده د دې قسم عقیده نه توبه وباسه د دې قسم وسیله نه توبه وباسه ها او وسیله شته مونږ ویلو چې وسیله خپل عمل وسیله کا ذات نو وسیله کیږي توسل بالاعمال الصالحه نیک عمل وسیله کا فیض الباری د بخاری شرح دویم جلد 391 391 البلاغ المبین 36 صفحه کې چې خپل عمل وسیله کا الله تا سیادت الانسان محمد بشیر شاه سوانی په دې ځخه بیان کړي 196 صفحه 209 پورې په دې وسیله بیان کړي روح المانی پدیز شپگم جل 126 کے خب بیان کرے کتاب الوسیلہ دے امام ابن تیمیہ رحم اللہ 90-188 صفحہ کی بیان کئے مسئل وسیلہ 102 دارنگی سلسلت الحادیث اول جل 47 صفحہ سیاہ دارنگی کتاب الوسیلہ شرف اکبر ہدایہ آخرین گورا حسنورم جل 473 صفحہ البزازیا چې کم په عالمگیرین دی لګي د لشپغم جلد 351 صفه اتبیان 142 143 صفه چې خپل عمل وسیله کا دارنګي اقتضاء صراط مستقیم 407-408 صفه شامی بنزم جلد 201 صفه بهرو رائے ګورا 207 صفه خلاصۃ الفتاوا سلورم جلد 326 صفه اغاثت الافان اغاثت ال ها اورا الامام نقیم اول جلد 216 صفحه دا ټول کتابونه په دی دي چې وسیله د ذات د چانش پیش کوله تبه د یو خپل عمل پیش کې الله تا او ټول علما ذکر کوي دور منصور د سیوتی وسیله ست وي هي فایلتون دا فایل وزن دی همن ترکل من ها فعل توات و ترکل ماسی کول دنی کو پر خودل د ګناونو خازنم ذکر کړی تفسیری خازن په دې زبانه دارنګي جلالن نن می صفه کې ذکر کړي فتل خبیرم ذکر کړي دارنګي غریب القران پنځم جل 143 کې ذکر کړي تفسیر الرحمان للمعایمی اول جل یوصل اوات یا کې ذکر کړي وی آ وسیله سلا من فعل توات و ترک الماسی کول دنی کو پر حدود گناونو ابو سعود تفسیر دے دریم جل 32 صفحہ کے ذکر کئی نشل مرجان یوصل وات یا کے ذکر کئی مدارک ذکر کئی من فعل توات و ترک الماسی ہم مسائل السلوک من بیان القرآن اول جل 376 صفحہ کے ذکر کئی دارنگی تفسیر عثمانی و گور آغا ذکر کئے تو وسیلہ صدر دوننے کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کا قرب و اصول تلاش کرو دارنگی تفسیر معارف القرآن دریم جل 127 کے ذکر کئے حاصل یہ کی وسیلہ سے مراد نیک عمل ہے خواہو نیک او عمل ساری کی بجاوری ہو یا گناہ کا ترک ہو جواہ القرآن دا محمد ہاں شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان سے دویم جل 276 صفحہ کی ذکر کئی جن لوگوں نے وسیلہ کہتے ہیں بزرگان دین کی استعانت اور انبیاء اور اولیاء سے استغاثہ جائز رکھا ہے انہوں نے عربی کے وسیلہ با ممانے قرکو اردو کے وسیلہ ممانے ذریعہ کا مرادب سمجھ لیا ہے اور ایسی شدید و فاحش غلطیاں نادر نہیں کثیر الوقوع ہے علامہ علوسی بیا پدی باندې زیاد تفصیل کړي شپغم جل کې تفسیری ماجدی 251 صفحه کې ذکر کړي تفسیری مراغی تفسیری زاد المسیر تفسیری ابن جریر دا ټول علما ذکر کړي من فعل توات و ترک الماسی کول دنی کو پر حدود ګناونو دا ها منګرالو او دا لنډه خبره دی وسیله نه مني چکلا ها یو مبتدی یو د خپل د شرک او د بدعاتو د ښکارا کولو د پاره یو سړک عمومي لای کی بیا لګیا یو ګوره وسیله جاله که تسجه وسیله کې تاول خود وسیله په معنا ځان پوهه کې چې وسیله وې ستا او وسیله جایز ده وسیله څوک انکار کوي وسیله تاسو وسیله کې منګه قران سره ثابتو چې وسیله دوزه قران ذکر کوي او اغا دوزه قرآن نو پا کمی معنی سر ذکر کئی نو دا داله او دا وسیله نمینی او دا وسیله نمینی او را لوگون دی سوچو کا تب سبا دا اللہ دربار کی پیشکی گی ها چتا وسیلی بزاد ها وسیله کئی تفسیر روح المانی پا دیزه ذکر کئی اغاوی وان تتعلم ان الادعیت الماسورت عن اهل البیت الطاہرین وغیر من الائمہ لیس فیہ توسلو بالذات تپوئے وومن دعا نصف علیہ البیان اصوک چھ پدی دعوی کی جماس نصف پدی دلیل شتا نو بیانو کا روح المانی پدی رواز ذکر کا چھ وسیلہ بالذات شتا وسیلہ بالذات نشتا نپا اشخاص شتا نپا زوات شتا وسیلہ بالعمال شتا چنی کامل اللہ تا وسیلہ کا چا اللہ زد اخپن لیک عمل تا تا وسیلہ کوم وسیلہ بزواد نشتا دارنگی دیرال یو مصیبت دا دی نده کلوی وسیلہ شتا کلوی دعا شتا دی دعا نمینی شرع عقید طعویہ غم ذکر کئی وسیلہ بزواد نشتا آغا کتر حنفی عالم دی پوخان آیا با اس ماشاءاللہ عرض ملاوی گی و پیدا کی گی مفصل بیان اغب یا پدے کرے شریعقی و توحاویہ کے هدارنګي وسيله دا وسيله به زواد دي وسيله به زواد دي ټول مفسرینو په دې بیان کړي دي او قران چې کوم وسيله ذکر کړي شرکی ا وسيله بیان کړي نو ما چې کوم بیان وکړ لږ دول قسمه د شریعت په اعتبار سره د وسيله ما بیان وکړ نو سلور قسمه صحیح نه دا او سلور قسمه وسيله هغه جایز ده دایرالل اولند دا چې د سنمنی د وسيله نه منی وروره سوچو کا تکمه وسيله ونه منی زکمه وسيله منی لزمنګ بارکی چې موږ وسيله سلور قسمه په اعتبار د لغت بیانو دولس قسمه د وسيله د شریعت بیانو په دولس قسمه کې اول سلور شپه قسمه موږ جایز ګنو او دا شپه قسمه ناروا ګنو موږ نه منو او دې د وسيله په معنا خبرم نه دي بس دې د دې وسيله بابا وسيله کا بس دا وسيله ده قبر د لار شه او مله وسيله کړه تا ته دا غلې موضوع ستا په وسيله بده وسيله من دا وسيله کو څوک مني چې بابا د لار شه بابا وسيله کا او زیارت کې هغه او دې رحمت کیږي دا مال کې سټا یا ساتا دا د شرک وسيله ده دا سه انسان په سکه امام دې مون نه کیږي دا خپل مونږ کیږي چې څوک په سوالال دغه هم بسنه کیږي وروړه عقیده ګنده ده کدا قسم وسیلې ساتي کاوامو کده نارینو کده کدا قسم عقیده ساتي چاغه را مدد کیږي او هغه زما د هر حال نه خبر ده زاغه ته جواب سوال پیش کوم او زما سوال هغه الله ته پیش کړي نو یا ساده د داسې عقیده والا انسان مشرک دی او د مشرک توبه الله نه قبلی کې په دې حالو کې دنیا نه لاله جهنم یې زیره لږه نه سوچ پکار دی قران او حدیث موږ بیانو په دې موږ مکمل مدلل بیانونه کو آیا سره زده وینات کینو دا هغه موږ علاج نشو کولای دا علاج الله سره دی او په دې باندې خط تحقیق او خط تفصیل زمنګ د جماعت بانی شیخ القران شیخ الحدیث شیخ العرب والعجم مولانا محمد طاهر رحم الله البصائر صفه 98 دو کم سره مصفه کی په دې خط تحقیق کړی دي او دا د وسیلی بیان په دې باندې کوي وقت هو الیه الوسیلا وجاهدوا فی سبیله جهاد او کید الله په دین کې دا الله دین مخلوق ته بیان کا نو تیر شرکیات بیانې د شرک وسیلی رخلی او خلق په دې باندې تبا کې ظالما لعلکم تفلحون ان الذين بشكا کسان کفرو چ کفر وک لو ان لهم کاش کی شید لا چ پزمګری جمیع ټول و مثله په شان دا سر دینا دیر پاره چ دی فدیور کی پاغه سرا من عذاب یوم القیامه دا عذاب نا پر روز قیامت کې نو ما تقبل منهم قبول بنګری شید نا زکه دا کافر عمل نه قبلیږي او کافر ها دا زه چې دا قسم وسیلې لټه ولهم عذاب الیم او غادل العذاب دې درناک یریدونه والدای ایخرجو چوز دې من النار دورنا و ما هم بخارجین منا او نه بوی دې وتون ګره دې ورنا نن خطه شرکیه وسیله لټه هغه تر مدد شوه خو یا سات جهنم تلال شي بیا به وتل نه ولهم عذاب مقيم او حاضر العذاب میشا والسارق وزغلاگر سزا والسارق والسارقه فقط يوما لاگر سره لاگر خزا کټکی لاسون دي دوالو ګورا پغلا کې سړې مکه کړي دي او په زنا کې خزا مکه کړي الزانيه والزاني زکه زنا سبب او ذریعہ خزا ګرځي چې خزا په پرده کې پټي نو د چا څه کار دی چاغې ته بد بد ګوري او اراده ته غلط تګي او غلا د شجاعت کار دی د بهادری او شجاعت او بهادری په سړی کې زیات ده نو ځکه سړی مکه کړي دویم دا د غلا بیان په دې مقام کې ولې وکړه الله وی هغه چې د غلا د شپې کوي پټه کوي او هغه دی ولیدو نو دا غنه خلاص او په غصه خوچاغ درز زیارت کې ناستې دربار کې ناستې منجور دې د خلکو مالونه او د خلکو دین لوټي په کار دا چې دا غنه اوس د صدم غوسکې دا غخ په لاسته غوسه او سارق او سارقه تو فقط دیوما اهم لاګو شکر دا شکرانا شکراګه شکا شکې ته وې کنه دا کې ته وې را ته او رانا درز زدانا ا دغه زړه لا غلا کوي منځ اور ناشته نو ته هغه تسوي هغه چې د شپې غلا کوي نو لاس خپې د غوسه او چې دغه زړه غلا کوي نو ته ودا سپین باز دی نو فقطو نو کټکې دی او ما لاسونو دی دوالو دا جزا دا بما په سبب دا ای کاغیو کو نکال من الله دا عذاب دی طرف دا الله نه شوکی نزان بچ کئی اڈاکو نزان بچ کئی دا عبادت د مخلوق پنوم منخ دی شکرانو نزان بچ کئی گوارے او چه چاکری اگر توبو باسی والله عزیز حکیم الله دی زورور و حکمت والا فمن تابا چاچه توبو کلا پس دی ظلم نا واسلا و ملی سی که فا ان اللہ یتوب علی بشک اللہ با میرا بانیو کی پاو ان اللہ غفور رحیم بشک اللہ بخشش کو انگی میرا باندی علم تالہو چه صدی کری دی توبہ و باس اللہ و زبطہ مافیو حکم منق تیری خوالل دی پیش کری دی دارنگی شکرانی دی ورکڑی وی پتہ نوا وسیلی دی غلط تیر لٹولی وی راغی نتوبہ و باسا علم تالم آیت پوینی ان اللہ بشک اللہ دل را ملک السماوات اختیار دی دا اسماؤن نو دزمکو یو عذب من یشا عذاب ورکیم چالی چخو غجی عذاب ویغفرو لمن یشا بخنکی چالی چخو غجی واللہو علا کل شئین قدیر اللہ دے پاریو شبان قدرت والا پدی دیبانی پینزم باب چه پدی کی جزا د سزا و د ظالمون آغا ختم شو دی پس منگ ریاض السالحین بیاوائیو